एक सघन वृक्ष के नीचे वह जल अन्न बिना कुंभलाई से गंभीर हृदय में बैठी थी गौरव से लुटी लुटाई सी। सहसा हृदयानल सुलग उठा मानसिक विचार समीरन से सुस्पष्ट चमकने लगे भाव उत्पन्न हुए थे जो मन में। सारा शरीर दम दमा उठा आँखों में हो आई लाली बन गई क्रोध की विकट मूर्ति वह अम्बा मृदु अंगों वाली। चल पड़े चुटीली नागिन सी अपना शिकार पहचान लिया निज शत्रु भीष्म को मान लिया बदला लेना ही ठान लिया। मुनि लोग तपस्या करते थे जिस जगह निकट ही जंगल में अम्बा पहुंची आवेश भरी सहसा उस तपसी मंडल में। करके प्रणाम दुख की गाथा कह गई दुख पुरित स्वर से इस बीच होत्र वाहन में हृषि आश्रम आए बाहर से। अम्बा उनकी दोहित्री थी पहचान गए वे व्रतधारी निज मन में दुखी हुए सुनकर उसके दुख की गाथा सारी। बोले हे बेटी परशुराम निश्चय निज दया दिखाएंगे वे भीष्म देव के गुरु भी हैं कुछ ना कुछ उपाय बतलाएंगे। कहो सभी वृतांत यह चल कर उनके पास वे सहायता करेंगे ऐसा है विश्वास। जगती में वे ख्यात है उनका क्रोध प्रचंड वे अवश्य ही भीष्म को देंगे समुचित दंड। सुनकर मुनिवर के वचन निज अनुकूल विचार दुखिनी अम्बा के हुआ मन को धैर्य अपार। अब दंडित होगा भीष्म निठुर यह समझ के अम्बा हर्षाई बस उत्सुकता में नींद उसे उस सारी रात नहीं आई। ज्यों त्यों करके वो रात कटी जंगल सारा चहचहा उठा तम हटा छटा छा गई दिव्य पत्ता पत्ता लहलाहा उठा। मानिनी यामिनी रानी का राजत्व उषा ने छीन लिया नव बिखरे हुए मोतियों को प्रातः प्रकाश ने बीन लिया। है नशा निशा का उतर चुका शशि पर छा रही उदासी है जिस तरह तपस्या का धन खो लज्जित कोई सन्यासी है। अति मंद मंद सुरभित समीर खेलने लगा डाली डाली बेहोश ओस ने हो सचेत धो डाली सारी हरियाली। आश्रम में होने लगा साम वेद का गान हुआ पाप में विश्वतम क्रमशः अंतर ध्यान। ललित लालिमा छा गई पूर्व दिशा की ओर हुआ मार्ग सब तेज में प्रगट भानु किशोर। जग जीवित हो जगमगा उठा हो गई सुनहरी छवि सारी ले स्वर्ण ललित घट पूर्व दिशा ज्यों सींच रही सृष्टि सारी खिल खिल कर कोमल कलिकाएं लग गई मारने किलकारी होकर प्रफुल्ल झूमने लगी फूली प्रफुल्ल डारी डारी विकसित हो गए कमल निर्मल सारा सर शोभा युक्त हुआ महिमा प्रभात के गाने को भ्रमरों का दल उन्मत्त हुआ संपूर्ण प्रकृति खिल खिला उठी जग ने जीवन का सुख पाया भैरव स्वर में हरि गुण गाता हंसता प्रभात सन्मुख आया प्राणी निज निज कार्यरत हुए श्रमी धर्मिष्ठ सुप्त विश्व को सूर्य ने बना दिया कर्मिष्ठ नित्य नियम से निपट कर कर यज्ञादिक कार्य अम्बा को लेकर चले होत्र वाहनाचार्य कुछ दूर सघन वन के भीतर वेष्टित पर्वत मालाओं से अति ही स्वतंत्र थल था पवित्र रक्षित तप पुण्य प्रभावों से वही भारत के स्वाभिमान मुनि जन्म अग्नि का आश्रम था जिसका सारे भूमंडल की जनता को विदित पराक्रम था जो ही की होत्र वाहन मुनि ने अम्बा के साथ प्रवेश किया त्यों ही उद्गम परशु मुनि ने दोनों को हाथों हाथ लिया वह दीर्घ तपोवर्धित शरीर मुख कांति कांच सी दमक रही छा रही पिशंगी खुली जटा कंचन किरणों सी चमक रही उस जटा जाल में लाल लाल सुविशाल नेत्र यों भाते हैं झाड़ी में से झांकते हुए ज्यों सूर्य भली छवि पाते हैं उस भांति अखंड प्रतापवान शंकर सम करुणा सागर का दर्शन पाकर हो गई चकित अम्बा भृगुवंश उजागर का कुशल प्रश्न व्यवहार पर परशुराम मुनि केतु बोले होत्र महर्षि से कहो आगमन हेतु अम्बा को मुनि होत्र ने निज समीप बैठाए पहले उसके वंश का परिचय कहा सुनाए पीछे अम्बा से कहा बेटी कर मन शांत मुनिवर से कह दे सभी जितना है वृतांत इतना सुनते ही अम्बा की विश्राम अग्नि फिर दीप्त हुई तम तमा उठा मुख आँखों से ज्वाला में किरण प्रदीप्त हुई मन को दृढ़ कर हो सावधान अभिवादन कर मुनि ज्ञानी का आरंभ किया उस दुखिया ने वर्णन निज कष्ट कहानी का जब क्रूर शाल्व निर्दयता की वो कहने लगी कथा सारी छुट गया धैर्य हो गई विकल रो पड़ी सुशीला सुकुमारी नारी की करुण कहानी सुन मुनि जा मदगिनी ने दुख पाया। सस्नेह सहित आश्वासन दे अम्बा को धीरज बंधवाया। बोले मैं शाल्व महीपति को क्षण में वश में ला सकता हूँ, उससे विवाह की इच्छा हो तो स्वीकृति दिलवा सकता हूँ।